Sklepy ABC. Przyjdźcie. Czekają na Was woda Żywiec Zdrój i napój Tymbark w bardzo dobrych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 maja, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 130 milionów złotych dla ochotniczych straży pożarnych w tym roku. Na tym nie koniec, mówi szef MSWiA. Wicepremier Beata Szydło tygodnikowi Sieci mówi o kulisach swojego odejścia ze stanowiska premiera. Ale na początek informacja z festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski z nagrodą za najlepszą reżyserię na 71. festiwalu w Cannes. Krótka i pilna informacja w tej chwili. Szef MSWiA w pas kłania się strażakom i dziękuję im za służbę. Joachim Brudziński zapewnia, że rząd chce budować siłę i prestiż obu formacji Straży Pożarnej. Mówił o tym na Myśliborskim Rynku. Do 2020 roku do Państwowej Straży Pożarnej popłynie 1 700 000 000 zł. Do ochotniczych straży pożarnych, do druhien i druhów do 2020 roku popłynie 500 milionów. W samym roku 2018 do ochotniczych straży pożarnych trafi ponad 137 milionów złotych. Szef MSWiA wręczył odznaczenia strażakom z Komendy Powiatowej w Myśliborzu. W województwie zachodniopomorskim, dodajmy, na co dzień pracuje ponad 1500 strażaków zawodowych i około 11 tysięcy ochotników. Wicepremier Beata Szydło tygodnikowi Sieci mówi o kulisach odejścia ze stanowiska premiera. To był niełatwy moment, przyznaję. Musiałam podjąć bardzo trudną decyzję o tym, czy w rządzie pozostać, czy z niego odejść. Miałam świadomość, że odejście i odrzucenie odpowiedzialności za nasze zobowiązanie wobec wyborców byłoby dla nich niezrozumiałe, sugerujące konflikty wewnętrzne. Jesteśmy zespołem, mamy jeden cel i temu celowi trzeba podporządkować osobiste ambicje, tłumaczy Beata Szydło. Na pytanie, czy ma żal do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, odpowiada: nie. Szef Facebooka będzie w najbliższy wtorek w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zamkniętym spotkaniu. Europosłowie apelują o transmisję w internecie. Spotkanie z kierownictwem Europarlamentu ma dotyczyć nielegalnego wykorzystywania danych z portalu przez spółkę Cambridge Analytica i próbę wpływania na przebieg kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Beata Płomecka. O zorganizowaniu spotkania poinformował szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Chcemy wiedzieć, dlaczego Facebook nie zagwarantował ochrony danych i co zamierza zrobić przed przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, jak ochronić dane Europejczyków. Kiedy okazało się, że spotkanie ma być zamknięte, podniosły się głosy oburzenia. Transmisji zażądało 5 grup politycznych. Socjaliści, liberałowie, zieloni, komuniści i eurosceptycy argumentowali, że skoro Mark Zuckerberg publicznie zeznawał w amerykańskim kongresie, nie ma powodu, by zamykać spotkanie w europarlamencie. W tej sprawie doszło też do spięcia między instytucjami. Unijna komisarz odpowiedzialna za sprawiedliwość, Vera Jourova, wyraziła ubolewanie, że nie będzie wysłuchania publicznego. Napisała na Twitterze, że Europejczycy powinni wiedzieć, jak ich dane są przetwarzane. Antonio Tajani odpisał jej, że nie do komisarza należy kontrolowanie i krytykowanie działań europarlamentu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pokazy pierwszej pomocy, porady behawiorystów i konkursy z nagrodami. To tylko niektóre atrakcje, które czekały na miłośników zwierząt w Parku Agrykola. Warszawski Dzień Zwierząt odbył się po raz trzeci. Fidel jest adoptowany również. On był pieskiem na łańcuchu, więc uratowaliśmy go z fundacji. Jest bulterierem, dlatego przychodzimy na takie eventy, żeby pokazywać ludziom, że te psy też są kochane i wcale nie są groźne, tak jak wiele osób myśli. Jest pełno psów adoptowanych i do adopcji, więc można się zapoznać z wszelkomością psiakami. Można też zakupić różne akcesoria. Myślę, że takie eventy są bardzo potrzebne, ponieważ wiele osób boi się jechać do schroniska, żeby adoptować pieseczka, a bardzo by chciało też zobaczyć, jak się zachowują w naturalnym otoczeniu miejskim, wśród ludzi, wśród innych psów. Jest wzmagana wrażliwość na zwierzęta, które są w schronisku, a warto pokazać, jakie to są cudowne stworzenia i potrzebują domu. Bardzo się podoba, jest fantastycznie, bardzo miła atmosfera. Dużo psów! Patronat nad imprezą objęła m.in. Radiowa Jedynka. I przypomnijmy jeszcze krótko informację z Cannes. Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię za dramat Zimna wojna w czasie uroczystości rozdania nagród 71. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego właśnie w Cannes. Pawlikowski, przypomnijmy, też jest laureatem Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Nagrodę tę otrzymał w 2015 roku za Idę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

i raz jeszcze Warska zaśpiewała poświatowską. To jeszcze jedna zapowiedź koncertu, który w Częstochowie na Placu Biegańskiego o 21.00, od 21.00 za tydzień w sobotę. Myślę, że to bardziej widowisko z muzyką Jamesa Mortona. Przypomnę, Waglewski, Brodka, Skubas, Renata Przemek, Natalia Sikora, zespół Jarzębina i inni. Będziemy o tym koncercie mówić bardzo dużo w liście osobistej za tydzień, ale też wcześniej będę miał przyjemność poprowadzić w piątek tonację trójki właśnie z Częstochowy, tam w czwartek i w piątek próby do tego koncertu widowiska. Mam nadzieję mieć gości występujących podczas tego koncertu. Wczoraj dotarła do nas ze Szwecji smutna wiadomość. Zamiast za gór, przy bądźcie tu. Starczy wam łap na strój. Przybądźcie tu. Wyją nam krzy i wiatr do tańca gra. Żywot nasz czy więcej ma niż ten łap, co człowiek oddał nam. Tak rozpoczyna się legendarna płyta Wołanie o słońce nad światem grupy Jumble. Święto strachów to kompozycja Jerzego Chorwata, pianisty i organisty zespołu. Dotarła do nas wczoraj smutna wiadomość. Pan Jerzy Chorwat odszedł z muzyki i ze świata na zawsze. Mieszkał w ostatnich latach w Szwecji, choć bywał też bardzo okazjonalnie w Polsce. Za chwilę porozmawiamy z Marianem Pawlikiem, basistą i gitarzystą Jumble. To będzie wspomnienie o Jerzym Chorwacie. Oto kolejna jego kompozycja z tego właśnie albumu. Brałaś się w szumkronu, powłóczyście ci w tej sukni i zielono. Miękkim chłodem cię osłania od upału. Jej tkanina oszeptała ciebie całą. Oddech wiatru, moje długie zapatrzenie i rozstanie obiecujesz mi bez końca i zostajesz najwierniejsza i milcząca. Wołam, zostań, byłoby bez ciebie pusto. Zostań, choćby cień się rozwiał i wiatr ustał. Jesteś tą, co pozostaje, choć ucieka. Zostań taką, jaką byłaś, naga rzeka. Thank you. jesteś to, co pozostaje, choć ucieka. Zostań taką, jaką byłaś, nada rzeka. Przy naszym telefonie Marian Pawlik, basista zespołu Dżamble. Wspaniały muzyk, w tej chwili także lutnik konstruujący gitary basowe i inne instrumenty. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Panie Marianie, kiedy dowiedział pan się o tym, że nie ma z nami już Jerzego? No, strasznie mnie to. Wczoraj rano zadzwoniła partnerka, która, ja już wiedziałem wcześniej, że Jurek jest w szpitalu i że jest ciężka sytuacja, no ale po prostu wczoraj to już było wiadomo, że odszedł od nas, no i nie ma go niestety, no już. Czy dobrze pamiętam, że ostatnie spotkanie to był 2017 koncert w Krakowie? Nie, znaczy to był właśnie pierwszy taki kontakt z Jurkiem, który już zaczął przyjeżdżać, ponieważ był już na emeryturze i mógł, no pierwsze to był chyba, wtedy była rocznica Andrzeja śmierci i był koncert taki i oczywiście Jurka prosiliśmy, żeby przyjechał i zagraliśmy w tym pierwszym składzie właśnie, no tylko oczywiście bez Andrzeja Załuchy i to był pierwszy taki kontakt, a ostatni to był 2 tygodnie temu, graliśmy w Nosprze, koncert poświęcony świętej pamięci też zmarłemu niedawno, wybitnemu poecie przecież Leszkowi Moczulskiemu i tam był taki zestaw składowy i ludzie, którzy po prostu, znaczy część artystów, która wykonywała i też pisała z nim, znaczy dopisała muzykę do jego tekstów i właśnie Jurek przyjechał i graliśmy, no akurat Andrzeja Załuchę no, zastąpił wspaniale Marek Bałata, no bo i 5 utworów graliśmy, Jurek no, zagrał to i pojechał, no i jeszcze do mnie dzwonił 10 dni temu dziękując, bo to było tak szybko, błyskawicznie, nawet się nie pojawił tam na takim spotkaniu po tym, dlatego, że rodzina tam, siostra po prostu go jakby porwali i pojechał i odwiedzić, no i to był ostatni taki jakby, no całe szczęście, że takie miłe to było dla niego, bo to był bardzo fajny koncert i też owacje i to, no bo Jurek jakoś tak ostatnio no, nie miał takich jakby no, spotkań z nami, no bo no, ale mieliśmy kontakt i nawet były propozycje już w tej chwili, na przykład też jest następna, no i no, nie wiem, bez Jurka to będzie ciężko, no coś trzeba będzie wymyśleć, bo nie można też Leszka Moczulskiego zawieźć, żeby też nie uczestniczyć w jego jakimś wspomnieniu. No nie wiem, tak chaotycznie mówię, bo jestem pod wrażeniem, ale pan rozumie to jednak, to były takie nasze pierwsze czasy jakieś wspólne, młodzieńcze, gdzie to właśnie jako no, młodzi ludzie zaczęliśmy coś dłubać przy tym i no i tam coś się po tym pozostawiło. No, Jurek był częścią i to taką bardzo ważną tego. No, myślę, że należy dziękować temu zrządzeniu losu, które spowodowało, że po tak długiej przerwie, bo jak pamiętam rozmowę z panem kilka lat temu, to rzeczywiście z panem Jerzym nie było wtedy kontaktu na co dzień, że udało wam się spotkać i to jak dowiedziałem się nieraz, właśnie całkiem niedawno, a nawet wspólnie muzykować. A tak, no właśnie to było wspaniałe, bo też był, przygotowywaliśmy Andrzeja, znaczy mnie poprosili Andrzeja, koncert Andrzeja Piosenek Załuchy, to już nie był Dżambli, ale po prostu, no my jakby reaktywowaliśmy też zespół i też Jurek przyjechał i też jakby no już uczestniczył w tym i to no jakoś no liczyliśmy, że po prostu no jeszcze no... No nie wiem, no z tego co były jakieś opinie po tych graniach i koncertach, to raczej były bardzo pozytywne i wręcz nawet ludzie coś jakby no wizjonersko myśleli, że coś się uda jeszcze gdzieś przedstawić w jakichś środowiskach, które nas znają, bo wiadomo, że to była zawsze muzyka niszowa, no i nie miała takiej popularności jak inne gatunki, ale no mieliśmy swoich zwolenników. No zresztą pan też wie, bo tak mi się wydaje, że też jakoś pan podziela moją opinię. Nie mieliście kontaktu ze sobą, ale Jerzy Horvat, mieszkając w Szwecji, cały czas był muzykiem aktywnym, prawda? Tak, tylko że po prostu on, no cała sprawa była taka, że powiedzmy, jak my skończyliśmy tą działalność, już rozstaliśmy się, jakoś tak było, że każdy poszedł w swoją stronę. Ja wyjechałem do Stanów, Andrzej Zaucha poszedł do Anawy, wtedy Jurek Bezucha, Obenek Radecki wcześniej poszedł do, znaczy zaczął grać niebiesko-czarnymi, bo każdy już szukał jakiś, każdy założył rodzinę, każdy po prostu chciał jakoś ustawić to życie. No i to była tak zwana emigracja zarobkowa. No pan jest troszeczkę młodszy, ale tak było, masa muzyków po prostu wyjeżdżała za granicę, bo były jakieś możliwości. No Jurek pojechał, no bo też do Krakowa jak przyjechał na studia, no to też potem no nie miał mieszkania, nie miał tego, nie wiadomo było jak, więc no każdy szukał jakiejś swojej szansy. No tu się skończyła nasza jakaś działalność, więc on wyjechał do Szwecji, no i tam został, no tylko po prostu on potem tam sobie ustawił życie. No część ludzi wróciła, powiedzmy tak jak Michał Urbaniak, Wojtek Karolak, część po prostu no tam była, pracowała i wróciła, a Jurek tam został, no jakby tak, no już się jeszcze przez drugie małżeństwo się po prostu już w tej Szwecji jakby zaklimatyzował, dlatego były ciężkie takie, wie pan, jakieś kontakty, znaczy no nie ciężkie, jak się zadzwoniło, tylko że po prostu on miał swoją pracę, no którą wykonywał, no ale to była, no sam mówił, taka praca, no wiadomo, no bary, jakieś statki przede wszystkim, no i to dawało mu ten, no na pewno nie satysfakcję, bo sam o tym mówił, no ale taki był wybór wtedy, no. To jeszcze tylko dwa słowa. To jeszcze tylko dwa słowa muzyczne o płycie Wołanie o Słońce nad Światem. Płycie Legendzie i udziale pana Jerzego, którego kompozycje w zasadzie ozdabiają tą płytę, prawda? Rozpoczynają, ozdabiają, no i cały czas słychać jego organowy podkład. Nie, to jest, to ja panu powiem, to jest po prostu to wybitny muzyk, no i w ogóle cała ta płyta i ta nasza właśnie twórczość, gdzie to polegało na tym, że była sekcja jakby dwóch, wie pan, amatorów, mocno grających, ja i Radecki, i Jurek, który dokładał całą harmonię w ogóle i to wszystko, i przy tej płycie, to jest jego, troszeczkę ona jest źle nagrana, bo jego fortepian jest, wie pan, troszeczkę jakoś tak, czy organy już bardziej słychać, no ale to jest, no prawie wszystkie aranże, wszystkie takie rzeczy, to jest nieocenione, wie pan, jego udział w tym, to jest bardzo, bardzo duży udział jego w tej płycie Wołania o Słońce nad Światem, no to tyle mógłbym powiedzieć, bo też jakoś tak to przeżywam, no po prostu potwornie, no myślałem, że jeszcze pogramy, jeszcze na starość jakoś, no nie udało się, no teraz myślę, że po prostu już tam zaklimatyzował się, już zaczyna, wymyśliłem ciebie i Andrzejowi Załuszce podkłada i razem sobie tam gdzieś w niebie no pogrywają. To my przypomnimy kompozycję Jerzego Horvata z tej właśnie płyty i powtórzę, wspaniale, że udało wam się spotkać i to nieraz. No dziękuję bardzo. Pan Marian Pawlik, bardzo dziękujemy. To było wspomnienie. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Wspomnienie o Jerzym Horvacie, którego kolejną kompozycję z płyty Wołanie o Słońce nad Światem usłyszymy teraz. Która umiesz kochać, która umiesz łamać, która umiesz płakać, która umie zdradzać. Mario, Mario, Mario, Mario. Ja jesteś na ziemi, bo nad wodą, oknie i ogrodzie, uśmiechu pełna Mario. Mario. ręce nie kłamią, której słowa znaczą. Maria, której pusta, śmieją się i płaczą. Na ziemi, bądź tutaj tylko ze mną, w lesie i nad wodą, w oknie i ogrodzie, uśmiechu pełna. Płycie. Marek Gałaszewski, który śpiewał drugim głosem w tym utworze, Michał Urbaniak, Tomasz Stańko, Janusz Muniak, Zbigniew Zajfert i to jeszcze nie wszyscy goście. Jerzy Chorwat i jego, prywatnie powiem, najpiękniejsza kompozycja na tej płycie. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie. Zadzwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko. Ty potrafisz i podaj rękę zgłoszoną szczęściem nagły. A potem przyjdą noce, jak cywierne pod nasz dom. Thank you. krótki komentarz, który można przeczytać w internecie o płycie Wołanie o Słońce nad Światem. Mimo że płyta odniosła sukces, okazała się jedynym longplayem w karierze zespołu, który popadł w konflikt z wydawcą i wkrótce zawiesił działalność. Kiedyś w Trójce pan Marian Pawlik, z którym rozmawialiśmy przed chwilą, opowiadał o szczegółach tego konfliktu z wydawcą. To bardzo okrągłe zdanie, a tak naprawdę zespół miał gotową drugą płytę, przyjechał do studia Polskich Nagrań, ale wtedy usłyszał, że powinien najpierw nagrać na tę płytę kilka kompozycji, które wręczył im pan odpowiadający wówczas w Polskich Nagraniach za sprawy artystyczne. Trochę w to trudno uwierzyć, ale to był powód, dla którego nigdy nie usłyszeliśmy drugiej płyty zespołu Jumble. Raz jeszcze Jerzy Horvat i jego kompozycja z tej płyty. Dalekie są kraje i bliskie są kraje, gdzie dżamble pędzą życie. Zielone głowy mają, niebieskie ręce mają i po morzu pływają w sicie. Trudno nie zakończyć wspomnienia o Jerzym Horvacie tytułowym utworem z płyty Dżambli. Legendarnego albumu z wspaniałą okładką Rafała Olbińskiego. Rok 1971.

porwa ze snu. I woda zaczęła napływać do środka, zalewać ich z sita łódeczka, więc aby je trzymać i sucho i zdrowo, swe nóżki okryli bibułką różową zapiętą na śliczną szpileczkę. A nocą ich niby kajutą był słoik i każdy z nich mówił, że nic się nie boi. Choć niebo ciemnieje, choć morze się burzy, choć podróż tak długa wciąż jeszcze się dłuży, choć sito się kręci w kółeczko. Wierszyk Edwarda Lira o dżamblach. Teraz z szczeszczącej płyty nagranej w październiku 1966 roku, do której zakupu namówił mnie na antenie trzeciego programu Polskiego Radia pan Roman Waszko. Jakiś czas temu w Trójce w komedową rocznicę miałem okazję zaprezentować rozmowę z Krzysztofem Komedą pana Romana Waszki, który w którymś momencie zauważył: Krzysztof, spotkałem twoją kompozycję niespodziewanie na płycie bardzo znanych panów Henka Jonesa, Olivera Nelsona z Clarkiem Terry na płycie Happenings. Tam pojawiła się melodia z filmu Matnia. Oczywiście namówiony natychmiast kupiłem tę płytę. Trochę w opisie to śmiesznie wygląda, bo wygląda jakby film nazywał się Komeda. Nie zmienia to faktu, że wówczas było to ogromne wydarzenie i docenienie kunsztu kompozytorskiego pana Krzysztofa. Teraz utwór, który jest w zasadzie ostatnim świadectwem współpracy Joe Zawinula i Mirosława Witeusza, legendarnego basisty pochodzącego z Czechosłowacji, który w najbliższą środę, 23 dnia maja, wystąpi na koncercie z Leszkiem Możdżerem w Cieszynie. Panowie nigdy wcześniej nie grali razem, spotkają się dopiero na próbach. To będzie eksperymentalny, ale niewątpliwie szalenie ciekawy projekt, o którym będziemy jeszcze opowiadać. Na początek American Tango, kompozycja wspólna Zawinula i Witeusza. Witeusz grał z Weather Report od samego początku, można go uznać nawet za współzałożyciela grupy, ale gdzieś przy trzeciej płycie drogi artystyczne obydwu panów trochę się rozchodziły. Na czwartym albumie był jeszcze ten właśnie wspólny utwór.